Вы на хвалях Радіо Свабода, а зараз у нашым эфіры Пражскі акцэнт. Тэма выпуску – праект новага польскага пашпарту. Вайна мапаў, чаму Літва і Украіна гэтак рэзка адрэагавалі на меркаваныя выявы на новым польскім пашпарце. Ці падобная гэтая сітуацыя на спрэчку вакол лідскага піва з выявай мапы Беларускай Народнай Рэспублікі на этыкетцы? Ці ёсць універсальны спосаб вырашэння такіх канфліктаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у пражскім акцэнце аглядальнікі свабоды Дмітрый Гурневіч, Віталь Цыганкоў і украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. На стагоддзе незалежнасці Рэчы Паспалітай, якое будзе адзначацца ў наступным годзе, Польша пастанавіла ўвесці новыя пашпарты. Пры гэтым выявы ў выглядзе вадзяных знакаў, якія будуць на старонках дакументаў, могуць выбраць грамадзяне ў віртуальным галасаванні на сайце Міністэрства ўнутраных справаў. Ну, зараз польскі пашпарт будзе нечым падобны на амерыканскі пашпарт, там таксама выявы розных гістарычных будынкаў, падзеяў, скажам там, прыбыццё Мэйфлауэра, статуя свабоды і гэтак далей. Так вот, у Польшы галасаванні наконт гэтых выяваў на старонках будучага польскага пашпарту скончыцца 10 верасня, але ўжо цяпер другое месца сярод прапановаў займае, вядомая беларусам таксама, выява віленскай вострай брамы. Ну, можна прыгадаць, што Вільня – это Литовская республика. И еще сярод 13 выявов, якія пропонуе МУЗ Польши разместить в новом пашпорте, так само могилки львовских орлянятов, польских удельников боев с украинскими и советскими войсками у 18-21 годах. Гэтые проекты пропановы выкликали резкие протесты осуджения у Литве во Украине, причем нават на державном узровне. У Литве, накольки я ведаю, выказался и міністр замежных справаў спадар Лінкявічус, але ва Украіне таксама, здаецца, прадстаўнікі МЗС на гэты конт выказваліся і выклікалі, здаецца, пасла Польшы ў МЗС. Владзімір, а чаму была такая рэакцыя Украіны? Ну, вырашылі палякі прыгадаць сваю гісторыю. Тых жа арлянятаў Польшы лічаць героямі, ну, не адно махровыя нацыяналісты. Ну, яны ж ні на што не намікаюць, не прэтэндуюць, яны ж не кажуць, што Львов наш. А чаму абурацца тады? Здесь не обязательно говорить, Львов наш или не наш. Понимаете, в политике, как и в животном мире, тоже метят территорию. Вот животные специфическим образом метят территорию, обозначая, что это его территория. Так, к сожалению, и политики пытаются делать что-то подобное и похожим образом. И, к сожалению, в данном случае речь идет о проявлении, пусть не прямом, но проявлении имперских рецидивов и имперских амбиций. Потому что Польша в данном случае показывает, что она спящая империя, и она не забывает о своих исторических или прошлых территориях. Но таким образом они провоцируют конфликты с соседними странами. И не только с Украиной, но и с Литвой, как вы заметили. Поэтому если бы нынешние польские руководители действовали по современным европейским принципам, то есть нерушимость границы территории, то они бы не сделали подобных шагов. Поднимать, скажем так, сейчас публичную сферу давние исторические проблемы, противоречия и конфликты, значит переносить их в современность. И, скажем так, современный демократический политик 10 раз подумает, прежде чем что-то делать подобное. К сожалению, в нынешней правящей партии в Польше склонны играться в историю и провоцировать вот эти исторические конфликты, тем самым создавая напряжение в отношениях с соседями. Думаю, что это как минимум контрпродуктивно и не ведет к улучшению отношений с соседними странами. Дмитрий, вы выдатно ведаеце сітуацыю ў Польшы, адсочваеце яе. І вот як падобная крытыка ўспрымаецца ў Польшы? І кім як? Вось ці ёсць у Польшы галасы, што і праўда, не варта правакаваць суседзяў, не варта, так бы мовіць, падморгваць, што, маўляў, та мы што ведаем, чы я Вільня, мы ведаем, чы Львоў, прынамсі, былі. Ці ёсць меркаванні, што не трэба вот так кідаць выклік суседзям, а з іншага боку, вот што адказваюць іншыя, тыя, хто кажа, ну, як бы, і што, вот это наша слаўная гісторыя. Менавіта так і сказаў міністр унутраных справ адміністрацыі Польшы Марыш Блашык, ён сказаў, што гэта стагоддзе нашай гісторыі, мы толькі прыгадваем яе слаўныя, скажам, старонкі. Мы не прэтэндуем на чужыя тэрыторыі, гэта проста факты. І сапраўды, з гэтым не паспрачаешся, гэта факты. Або могілкі ў Львове, гэтыя польскія ваенныя, або Вострая брама, так, яны належалі да польскай гісторыі, да польскай дзяржавы, зрэшты, цяпер Вострай браме, калі зайсці, я быў у той капліцы зусім нядаўна, там шмат малітваў менавіта на сценах, роспісы, яны ўсе зробленыя па-польску. Але вы пыталіся вось менавіта пра падзел меркаванняў, думак на гэты конт. У Польшы вельмі вялікая палярызацыя заўсёды погляда вось агульна, так скажам, на правых і левых, кансерватараў або лібералаў. І натуральна, што звычайна вось па гэтых вот лініях усё адбываецца, але я звярну ўвагу, што нават вельмі шмат людзей кансерватыўнага, скажам, лагеру, больш, скажам, цэнтрысцкага, то такая вот штодзёнка Жэчпасполіта, вельмі вялікая газета і ўплывовая. Яе адзін з асноўных публіцыстаў, Ежы Хашынскі, я прачытаў яго артыкул якраз на гэты конт, ён напісаў, што нельга так рабіць, нельга размяшчаць вось гэтую выяву на польскім пашпарце, паколькі ўсё ж такі гэта зараз літоўская дзяржава. У кніжках, канешне, выставанікі, пленэры, песенькі, танцы, як заўгодна, але гэта ўжо як бы афіцыйны дакумент, это афіцыйная пазіцыя дзяржавы. І ён цікавы такі прыклад прывёў, а як бы палякі павялі сябе, што б яны казалі, калі б немцы, напрыклад, на сваіх нямецкіх пашпартах размясцілі, ёсць у Польшы ў Вроцлаве або былым Брэславе, так нямецкім, хала стулеча, то есть такая зала стагоддзя. Там ещё Гітлер наведваўся ў часы, скажам, рэйху тысячагадовага. Вось, або, напрыклад, Шчэцін, ратуш у Шчэціне, таксама была нямецкая тэрыторыя. Я ведаю Польшу ў нейкім сэнсе, можна сябе мяне таксама назваць палякам, так, паколькі я польскі грамадзянін. І я вам скажу, што у Польшы падняўся такі хай, і левыя, і правыя, і верхнія, і ніжнія. Яны б усе плявузгалі б і проста знішчылі гэту, скажам так, нямецкую пазіцыю. Не было б ніводнага знаку прыняцця, не важна хто ты, нават ультра-ультра-лібералы, левакі, зелёныя і ўсе іншыя. Бо гэта проста непрымальна. Я думаю, што вось такой самы мерка, канечна, трэба мераць і гэты выпадак. Варта сказаць, што некаторы час таму ў Беларусі ўзнікла палкая дыскусія наконт сюжэту, ну, чымсьці падобнага, у чымсьці можна сказаць і непадобнага, наконт новага гатунку піва, якое вырабіў бровар Лідская да стагоддзя, да сотай гадавіны Беларускай народнай рэспублікі. Таксама сотая гадавіна, як і ў Польшы, але іншая. Дак вось, як бы дзіды ламаліся з тае нагоды, што на этыкетцы піва прысутнічае контур мапы БНР. Ну, варта сказаць, што ў склад тагачаснай Беларускай Рэспублікі ўваходзілі землі, якія сёння належаць суседнім дзяржавам, тым ліку, дарэчы, і Польшы, і Украіне. Вы, Віталь, у дыскусіі ўхвалілі праект бровара, а сваю пазіцыю сфармулявалі так канцэптуальна ў блогу пад назвай «Ці магчыма стаць нацыяй і нікога не пакрыўдзіць». Так вось, можа, палякі з Вострай брамай з арлянятамі вырашылі менавіта так, як вы параілі. Ну, вы параілі беларусам, а магчыма, так бы мовіць, рыкашэтам папала і ў палякаў. Вырашылі, няма чаго пераймацца, калі это некага пакрыўдзіць. Ну і хрен з імі. З тымі, каго пакрыўдзіць, правільна? Ну, гэта было бы вельмі несціпла з майго боку лічыць, што палякі прачыталі Цыганкова і вырашылі вот якраз на пашпарце паставіць такія малюнкі. Ну, это, канешне, жарт. На самой справе ўсё-такі, я думаю, любыя дыскусіі в розных гістарычных перыодах і па розных тэмах, ну, нельга ўж так аўтаматычна пераводзіць в адно. Безумоўна, трэба падзяляць. Адна справа піва, другая справа дзяржаўны пашпарт, які все-таки выявляе пэўнай ступені палітыку дзяржавы. І калі вот я скажу пра тое ж піва, калі б, напрыклад, яно выпустіла карту Вялікага княства Літоўства, піва ВКЛ, і на этой мапе была бы ВКЛ, як ну, держава супольная, і украінскія землі, і расійскія землі, і Вільня там, і выпустила б, ну, беларускі пізавод, тое, што мы все бачым гэтую карту ў любым школьным падручніку. Ці было б это для каго-небудзь абуральнай? Не, гэта просто факт гісторыі. І гэта таксама факт гісторыі, які, ну, скажам так, не з'яўляецца некай інтэрпрэтацыяй дзяржаўнай, а просто в дадзеным выпадку там піва ці падручнік сведчыць пра тое, што так было. Калі ж все-таки польская дзяржава, я пагаджуся абсалютна з абодвума маімі суразмоўцамі, што это контрпрадуктыўны, гэта безумоўна недобрасуседскі акт, паколькі гэта пашпарт. Пашпарт это дзяржаўны дакумент, які Віталь, я вас перапыню. А хіба Дмітрий так сказаў, я как-то не заўважыў. Владзімір сказаў, а Дмітрий не. Ну, ён сказаў, што палякі б абурыліся, калі б немцы нешта падобнае зрабілі. Немцы такога не рабілі. Ну так, ён ну, в гэтым сэнсе Дмітрий якраз разумее абурэнне суседзяў. Ён пацвярджае, што палякі абурыліся б немцамі, калі б немцы так зрабілі, і натуральна, што украінцы і літоўцы абурыліся такім рашэннем палякаў. Я так зразумеў, што Дмітрий таксама гэтае рашэнне, ну, як мінімум, не ухваляе. Але я дадам проста адно, што калі б у будучыні ў Беларусі захацелі на пашпарце размясціць выяву рэдакцыі нашай Нівы, якая месцілася ў Вільні, я быў бы за. Ну, я не ведаю. Я быў бы, напэўна, супраць. Калі все-таки пашпарт, гэта дакумент, ну, перш за ўсё, які сведчыць приналежнасць да цяперашняй дзяржавы, да цяперашняй палітычнай канкрэтнай сітуацыі, цяперашніх дзяржаўных межаў, я думаю, што ў гэтым якраз афіцыйным дакументе не павінна быць нейкіх узгадак да светлага мінулага, бо тады пачынаецца любая краіна, там Расія, з Фінляндыі, з Польшы можа друкаваць нейкія ну, мапы, не ведаю, Німеччына з той же самай Усходній Прусіі. Так, Віталь, там... але зверні увагу, да. Нават тое, што некі час Беларусь мела дзяржаўным пагоню, наш нацыянальны герб, Літва таксама мае такі герб, толькі хвост адрозніваецца, так? Ну, там мінімальна. І што нам рабіць? Адмовіцца ад герба, таму што Літва такі мае. Ёсць просто наш рэгіён, вельмі пераплеценая гісторыя. Немагчыма просто вось разглядаць это ў такі выпадку, што ў цяперашніх межаў. Так, мы не прэтэндуем на гэтыя межы, але гэта наша гісторыя, мы просто павінны пра гэта ведаць. Так вось, я прапаную менавіта канкрэтна вельмі выразны і вельмі моцны водападзел, скажам. Калі дзяржава публікуе нейкія, ну, дзяржаўныя дакументы, акты і гэтак далей, то яна павінна сыходзіць менавіта сённяшніх гістарычных рэаліяў, канкрэтных дзяржаўных межаў, канкрэтных інтарэсаў супрацоўніцтва і добрасуседства з краінамі. Всё іншае, што робіць, скажам, незалежнае грамадства, узгадвае гісторыю, тут сапраўды не варта часам звертаць увагу на суседзі. Я прыведу яшчэ адзін прыклад, які, можа быць, нам рэгіянальна блізкі, всё-такі былыя савецкія дзяржавы. Это Арарат і Арменія. Як мы ведаем, Арарат – это священная тэрыторія, священная гара для всіх армян, сімвал всего армянскага. Але ён знаходзіцца на тэрыторыі Турэччыны. Натуральна, гэты адносіны Арменіі і Турэччыны дагэтуль маюць шмат канфліктаў, не толькі гістарычных, але і цяперашніх, яны не ўзор. Але я прывожу як факт, што армяне павінны адмовіцца ад таго, што Арарат – гэта армянская святыня, калі ён знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі. Не, яны не адмаўляюцца, все яны лічаць Арарат армянская святыня. Але і на дзяржаўным узроўні? Так. Вот гэта я і кажу. На дзяржаўным узроўні, канешне, яны не прэтэндуюць, не дай Божа, на тэрыторыю гэтага Арарата, яны просто лічаць яе духоўнай святыняй гістарычнай. Прэтэндуюць толькі на Карабах. Прэтэндуюць толькі на Карабах, да? Ну, гэта ўжо, скажам так, зусім іншая тэма, не ведаю, якое на мае дачыненне. Я прывожу прыклад, як трэба аддзяляць нейкія гістарычныя, скажам, святыні ад канкрэтнай сітуацыі цяперашніх канкрэтных палітычных межаў і канкрэтных дзеянняў цяперашніх палітычных уладаў. Калі ласка, в гісторыі то, што я і пісаў, калі, ну, немагчыма стаць нацыяй, нікога не пакрыўдзіўшы, бо ў гісторыі былі розныя моманты, і іх не трэба забываць, і ніякі сусед не можа за рот, калі некая дзяржава вывучае сваю гісторыю, калі палякі сапраўды лічаць сваёй духоўнай часткай і там сказаць тэрыторыі цяперашняй Беларусі, Украіны ці Літвы. Хай сябе лічаць, але гэта ніяк не павінна ўплываць, но это прынясе толькі сапраўды контрадуктыўныя кепскую рэакцыю, не павінна ўплываць на цяперашнюю палітыку, на канкрэтныя цяперашнія дзеянні канкрэтных польскіх уладаў. На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – праект новага польскага пашпарту «Вайна мапаў». У дыскусіі бяруць удзел аглядальнікі свабоды Дмітрый Гурневіч і Віталь Цыганкоў і ўкраінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Владимир, я хочу задать вам пытанне пра яшчэ адзін сюжэт двухбаковых адносінаў украінска-польскіх, не вельмі просты. Я маю на ўвазе заяву кіраўніка польскага МЗС Вітальда Вышчыкоўскага, які сказаў, што Украіна не прыйдзе ў Еўропу з Бандэрай. Ну, эта заява таксама выклікала рэзкую рэакцыю ва Украіне, але вось ці не стаўся ў пэўным сэнсе вось этот праект з пашпартамі, ну, такім адказам на ўшанаванне ва Украіне памяці АУН і Бандэры. Ну, это наўрад ці прямы як бы адказ, але гэта вот як бы дыялёг в этом дыскурсе. Можа быць, всё-такі ў дадзеным выпадку абодва бакі кіруюць Максімай калегі Цыганкова, ну, які сам ужо сказаў пра яе абмежаванне, але тым не менш. Вот прынцып, немагчыма нікога не пакрыўдзіць і не варта да гэтага імкнуцца. Вось адных крыўдзіць ушанаванне Бандэры, а іншых крыўдзіць ушанаванне арлянятаў на, так бы мовіць, пашпартах. Ну і адказ абодвух бакоў просты. А нам напліваць, што вас это крыўдзіць. Это наша славная гісторыя. Вот тут нема пэўнай сіметрыі. Ці это ўсё ж такі розныя сюжэты, на ваш погляд? Ну, я думаю, што это совершенно разная історія. Одно дело противоречивой персоналі в совместной історії. Другое дело государственные документы, где выносятся символы исторические, находящиеся на чужой государственной территории. Это уже само по себе провоцирование конфликтов и, скажем так, провоцирование как минимум подозрений. Да, Бандера очень противоречивая фигура, особенно в украино-польских отношениях, но таких фигур было очень много, включая и Богдана Хмельницкого, и Пілсудский, если уже брать польскую сторону, тоже был очень непростой и противоречивой фигурой в совместной истории. Поэтому я думаю, что все-таки в данном случае надо оставить, скажем так, вот анализ этих фигур историкам. Точно так же, как и различных конфликтных ситуаций. Вот по Волыни в свое время два президента, Кучма и Квасневский, нашли серьезных деятелей очень, скажем так, непростой компромисс. Прощаем и просим прощения. Принцип, кстати говоря, который церковь предложила. И тогда проблему удалось решить именно на компромиссной основе. А сейчас ее вновь поднимают и березят исторические раны. Точно так же и с Бандерой. Украина будет идти в Европу не с Бандерой, и она будет иметь шанс попасть в Европу только если будет развиваться на основе европейских принципов и ценностей. А то есть эта же проблема стоит и перед Польшей. Если Польша будет действовать по нынешним, скажем так, лекалам политическим, которые право и справедливость продвигает, то у нее будут большие проблемы с Европейским Союзом. И не только будут, они уже есть. Поэтому вот этот сюжет с Бандерой, на самом деле, он очень актуален для самой нынешней польской власти. Потому что они действуют по канонам и политическим принципам, которые были характерны до Второй мировой войны, а не для современной Европы. Дмитрий, ваше меркаванне, і як, ізноў жа, як у Польшы выглядае вось эта сітуацыя, у Польшы бачаць пэўную сіметрыю? Так, абавязкова бачыць сіметрыю. Я хацеў бы ещё невялікае адно ўдакладненне. Адбываецца галасаванне пакуль за сімвалы, і ещё абсолютно невядома, што будзе на гэтых пашпартах, пакуль што здаецца вострая брама на другім месцы, арлята здаецца да ще далей значна. Вось, а у Польшы, так, вельмі вось пытанне Валыні, пытанне Бандэры выклікае вельмі вялікія спрэчкі і хутчэй абурэнне з польскага боку, бо я думаю, што не шмат людзей здольныя знайсці, ну, не пазітыву, а прынамсі апраўдаць Бандэру і дзеянні украінскіх нацыяналістаў падчас Другой сусветнай вайны. І я падазраю, што цалкам верагодна, што вось размяшчэнне вось могілак у Львове, гэта у гэтым галасаванні звязана менавіта з тым, паколькі ну на ўзроўні такім вось ну вербальным палітычным адносіны сапраўды непростыя. Вашыкоўскі сказаў, што без так з Бандэрай не ўводзіце ў еўрапейскі звяз. У той жа час, канешне, я думаю, што вось гэтыя могілкі іх размяшчэнне на пашпарце ўсё ж такі ну больш здольныя будуць падзяліць вось гэты лагер нават тых, хто не здольны прыняць Бандэру з кола там лібералаў ці левых. Гэта ўсё ж такі ўжо іншы ўзровень. Тут сапраўды няма сіметрыі ў тым сэнсе, што адно, мы кажам, гістарычны факт, а іншае, гэта ўжо афіцыйны ўзровень дакументаў. Але ў той жа самы час мне падаецца, што калі б Украіна вырашыла прыняць у сябе, напрыклад, то, здаецца, перемышль, так па-украінску, пшемышль па-польску, некую выяву пшемышля або перемышля, то я думаю, што Украіна таксама асабліва не звяртала ўвагу на тое, што скажа Польшча. І я сапраўды спрабую зразумець логіку і знайсці рацыю, і я яе часткова разумею. Ёсць дакументы, што сапраўды мы прызнаем частку інтэгральнай Украіны, вось горад Львоў, гэта не Польшча, мы не маем прэтэнзій, але ў той же самы час гэта не перашкаджае нам памятаць пра тое, што Львоў быў часткай і там і в прынцыпе кожны крок пра гэта гаворыць, што было часткай польскай гісторыі. Гэта не раўназначна захоп Украіны. Канешне, справа ў тым, што пасля Крыма мы глядзім зусім па-іншаму на любыя узгадкі, што, напрыклад, Беласток там пару месяцаў ну, быў беларускім. Ну і тут варта дадаць да таго, што вот вы сказалі, Дмітрі, ну як бы вот калі мы паглядзім на, скажам, еўрапейскую гісторыю, то мы ведаем, што сітуацыі падобныя Крыму, дзе можна многа казаць і пра Карабах, і пра там свой час там Эльзас-Латарынгію, ну ўсё адбывалася степ-бай-степ. І як казаў, здаецца, Бісмарк ці хто, што значыць, вайну франка-прускую выграў нямецкі настаўнік. Вот так в интеллектуальных колах, так бы мовить, иде, что а вогуле-то вот историчная справедливость-то, и она вот такая. Так про піва таксама беларусам казалі, што вот яны размясцілі мапу БНР на піве, а магчыма ў будучынім гэта такі спячы нацыяналізм, спячы імперыялізм, як Владзімір сказаў на пачатку. Так, яны захочуць захапіць там, скажам, Вільню ці Беласток. Ну гэта факт, ну нічога не зробіш. Ну, я хачу дадаць, напрыклад, карту палякаў, якой шмат вінавачваю Польшу зноў жа ў імперыялістычных памкненнях, яе прынялі лібералы. Дзень выклятых жаўнераў, а выклятых жаўнераў беларусамі між іншым, я таксама абвінавачваюць у масавых забойствах беларусаў на Падляшы. Гэта таксама лібералы прыдумалі. Неважна, што гэта там права справядлівасці, грамадзянская платформа, просто аказалася зараз гэта менавіта. Магчыма, гэта нічога не будзе. Я хутчэй за ўсё стаўлю на тое, што не будзе вострай брамы ў гэтым пашпарце, не будзе могілак таксама. Але гэта вось такая добрая гульня паграць на нервах, паказаць, што ага, у нас таксама ёсць зубы, мы моцная дзяржава, мы там прэтэндуем на лідэра ўсходняя цэнтральная Еўропа, Польша сапраўды прэтэндуе, хаця не мае асабліва такіх магчымасцяў, ну але прынамсі паказаць вось на пашпартах, вот яна гаворыць пра гэта. Гэта спроба сябе рэабілітаваць, магчыма, таксама ў вачах вось сваіх ж выбарцаў, свайго электарату. Дмитрий, ну а вот як вы, калі так браць інгро, калі мы параўнаем вот лідскае піва, да, та, скажам, заяву Вашчыкоўскага пра Бандэру ці тыя ж пашпарты, это паказвае, што як бы наша слова заўсёды адгукаецца па другі бок мяжы. І вот тут як бы на ваш погляд маюць значэнне прынцыпы ці маюць значэнне як бы дэталі, у якіх, як кажуць брытанцы, як бы хаваецца сутнасць. Дробязі. То есть, вот як сказаў Віталь, ну, у Беларусі ж некі прыватны бровар, штосьці там зрабіў, і таму на это можна не зважаць, нават па плячу іх паляпаць, сказаць, ну, малайцы. А вот, як бы на пашпарте, это ні ў коім выпадку нельга. То есть, вот падыход такі, ўсё ў дэталях, ці, на ваш погляд, павінен быць прынцыповы падыход? Нікому нельга. Ці наадварот, усім можна. Ці ёсць такі падыход, на які вы зараз намікнулі, якім насамрэч вельмі часта многія кіруюцца. Нам можна, таму што? І далей доўгае тлумачэнне. Не, я думаю, што ўсё-ткі прынцыпе лепш. Або нікому не можна, або ўсім можна. А паколькі гэты прынцып ніколі нерэальна ўвасобіць у жыццё, таму што кожны будзе казаць, што ў нас наш прынцып лепшы, так, а ваш горшы, ўсё ж такі і так будзе так, як кожны захоча. Это мы можам гаварыць, як бы, вот што б мы хацелі, але такого ніколі не будзе. Захоча Польша, яна зробіць і Мінск на сваім пашпарце, і Маскву, і Хабаровск. І нічога ніхто не зробіць, насамрэч. Ні еўразвяз, ніхто нічога не скажа. Бо кожная дзяржава, што хоча, размяшчае на сваіх дакументах. Канешне, могуць там санкцыі ўвесці, але бачым, па Расіі гэта там не асабліва іх напружвае. А я хацеў бы яшчэ вот такі момант вот пра зноў жа пра прынцыпы. У ту самай Літве не ўсе таксама адназначна ўспрымаюць такое рашэнне, або прынамсі такую ідэю. Я вось учора глядзеў, што публіцыст адной з цэнтральных, як бы мы называем, газет літоўскіх, напісаў, што а вельмі добра, што Польша размясціць гэтыя сімвалы, або прынамсі вострую браму на польскім пашпарце. Уявіце сабе, 40 мільёнаў польскіх грамадзянаў. Яны вельмі шмат падарожніш па свеце. Людзі будуць звяртаць увагу, а што это за вострая брама, што это за прыгожае месца. Зразумела, тут ёсць пэўны момант сарказму, але гэта таксама пазіцыя. У тым сэнсе, што окей, господі, да не звяртайма ўвагу, ну кожны мае свае дзівацтвы. А тым больш ужо здаецца пагоршыць адносіны паміж Польшай і Літвой, нішто не ўстане. Яны вельмі так кепскія. Таму я лічу, што трэба рабіць тое, што ты робіш, гэта ўсё ж такі сфера сімвалаў, гэта не сфера, скажам, палітычных дзеянняў, палітычных крокаў канкрэтных. Ужо чырвоная лямпачка павінна запальвацца, сапраўды, калі пачынаецца сапраўды перагляд межаў, або што мы прэтэндуем на гэтую тэрыторыю, мы там правядзем рэферэндум, або мы раздамо там пашпарты, гэта зусім іншы ўзровень. Вось гэта сапраўды, скажам, такі прынцыповы, дзе ўжо нікому нельга ісці. Але гэта рэгулюецца якраз такі дакументамі. Я не ўяўляю, што Польша, краіна, якая знаходзіцца ў НАТО і ў еўрапейскім звязі, зможа захацець адчапіць там Вільню сабе ці Львоў ці Гродна. Ніхто гэтага не дазволіць. А па-другое, ведаючы Польшу і палякаў, да не вельмі-то і хацелася. Таму што укладваць грошы ў такое Гродна, Львоў ці Вільню, якая ўсё ж такі, гэтыя гарады жывуць значна бядней, чым жыве там Варшава, Беласток ці Гданьск, Вроцлав, ну, не захоча. Ну, у Крым расейцы укладаюць. Віталь, а як вот вы вырашаеце гэтую праблему? І на ваш погляд, тут важныя дэталі ці важныя прынцыпы? Вот вы самі сказалі, ну, такая как бы асіметрія, скажам, адно пашпарт, а другое там нейкі прыватны бровар. Вот. Ці ўсё ж такі, на ваш погляд, падыход павінен быць всім можна, ці всім нельга? Ці ўсё ж такі, як бы нам можна, а ім нельга? Гожа сумулявалі, всім можна ці всім нельга. А як вы это уявляеце практычна, менавіта всім нельга? Ну это што, весці цэнзуру, забараніць вывучаць гісторыю? Ну это нерэалістычна. Што значыць всім нельга? Вот некі бровар ці... Усім нельга, я патлумачу. Да. Усім нельга, это азначае, што калі з аднаго боку яны будуць нешта падобнае рабіць, то мы, зразумела, будзем скандаліць, шумець, да? А з другога боку мы самі сябе не будзем дазваляць гэтага. Што вельмі важны элемент падыходу ўсім нельга. Зразумела, што як бы... Можна уявіць сябе падыход ўсім нельга ў дэмакратычным грамадстве. То бок нейкую цэнзуру ў прэсі, ці нейкую цэнзуру на вытворчасці, дзе нельга публікаваць нейкія мапы там півзаводу, ці нельга вывучаць гісторыю, калі гэта гісторыя можа пакрыўдзіць суседзяў. Як можна ажыццявіць прыклад всім нельга? Это нерэалістычна. Это нерэалістычна, это просто не можа быць. То, што, значыць, всіму грамадству забараніць абмяркоўваць нейкія непрыемныя гістарычныя моманты, такога не бывае. Іншая справа, от я і кажу, аддзяляю пазіцыі афіцыйных органаў дзяржавы. Да, яна, на маю думку, павінна бліжэй быць. А ім як загадаеш? Ну, гэта ж не часы там варшаўскай дамовы, калі можна было паскардзіцца ў Маскву, так сказаць, і маглі там паставіць на месца польскіх таварышаў. А зараз каму скардзіцца? Меркель? Абсалютна, я дадам такі Брусэль. Ёсць штаб-кватэра НАТО, штаб-кватэра Еўрапейскай звязы, то немагчыма. Калі Польша хоць адно слова скажа, што яна хоча забраць сабе Гродна, я не магу сабе ўявіць, што будзе адбывацца тады з Польшай на ўзроўні міжнародным. Ну, Турэччына ў свой час поўначкі пра такі, да? Любой дзяржаве, хто такі нацыянальны герой, хто такі нацыянальныя светачы, там пачынаючы ад гісторыі, амаль без выключэнняў, калі мы берем дзяржаўных і ваенных герояў, а не там навуковых і не літаратураў, і не літаратараў, там не паэтаў. Дзяржаўныя ці ваенныя герой это той, хто абараняў сваіх, знішчаў іншых, суседзяў пераважна. І гэта амаль без выключэнняў. Не было такого героя, які был бы чыстенькі і прыгоженькі. І вось гэты дзяржаўны герой заўсёды ён часта не падабаецца суседзям. І што, як вот, ну, пасля вайны ўжо еўрапейцы да гэтага прыйшлі, што з гэтым рабіць? Ну, яны як мінімум, адпачынаючы ад школы, заканчваючы, ну, нейкімі ўстаноўкамі, які прапануюцца грамадству, вырашылі зніжаць вось гэты статус гэтага героізма. Я думаю, што здесь надо дзейсваць по давнему и, на мой взгляд, базовому этическому принципу. Не делай по отношению к другому того, что ты не хочешь по отношению к себе. Вот как раз вот в начале нашей дискуссии приводился такой пример. Если бы немцы так действовали, вот вспоминая некие факты немецко-польской истории, но своей трактовки, естественно, это вызвало бы возмущение в Польше. Вот политики, особенно государственные деятели, они должны действовать очень деликатно. и исходить вот из этого базового этического принципа. Я думаю, что если будет доминировать такой подход, не бередить старые раны, не провоцировать конфликты, а очень деликатно подходить вот к таким сложным историческим вопросам, то тогда и не будет подобных тем для обсуждений. Пусть эти темы останутся для дискуссий историков, общественных деятелей в том числе, особенно когда речь идет о фактах недавней истории. Но государственные деятели должны к ним относиться максимально деликатно и таким образом, чтобы не провоцировать конфликтов и напряжения в отношениях с соседями. На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – проект нового польского пашпорту «Война мапов». У дискуссии брали удел оглядальники «Свободы» Дмитрий Гурневич и Виталь Цыганков и украинский политолог Владимир Фесенко. Вел передачу Юрий Дракохруст.